prezent. Miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 grudnia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brękacz. Kolejny dzień pracy śledczych na miejscu tragedii w Szczyrku. W mieście obowiązuje żałoba po śmierci 8 mieszkańców. Powiemy też o akcji Wybieram 590, sobota dla Polski. Ta moda na dobre i polskie zaczyna się powoli rozpędzać. 56 koni z 20 stadnin. Na warszawskim Służewcu rusza aukcja Winter Sale. Władze Szczyrku robią wszystko, by przywrócić normalne funkcjonowanie na ulicy, gdzie w środę wieczorem doszło do tragedii. Burmistrz Antoni Berdy był rano na miejscu wybuchu, w którym zginęło 8 osób. Na zaimprowizowanej konferencji prasowej przypomniał, że do jutra, do północy obowiązuje żałoba. Teraz musimy oswoić się z tą sytuacją, a przede wszystkim zrobić wszystko, by pomóc osobom, które pomocy wymagają, mówił. Na gruzowisku domu przy ulicy Leszczynowej 6 nadal pracują śledczy wstępu w okolicy. Miejsca katastrofy pilnują umundurowani policjanci. Ruszyła akcja Wybieram 590, sobota dla Polski, która zachęca do kupowania polskich produktów i wspierania w ten sposób rodzimej gospodarki. Nazwa pochodzi od trzech pierwszych cyfr kodu kreskowego, czyli prefiksu oznaczającego towary wyprodukowane przez firmy zarejestrowane w Polsce. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że są w Polsce rodzaje produktów, do których kupna nie trzeba zachęcać. Kupujemy produkty spożywcze polskie, ponieważ uważamy, że są bardzo dobrej jakości i tutaj nie mamy już wątpliwości. Zdaniem minister należy wyraźniej pokazywać, że nie tylko żywność w Polsce jest dobrej jakości. Polska jest największym eksporterem mebli. Z raportu przygotowanego przez Grant Thornton wynika, że gdyby Polacy kupowali tylko o 1% polskich produktów więcej, w naszej gospodarce zostałoby dodatkowo ponad 6,5 miliarda złotych rocznie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polskimi produktami możemy wspomóc akcję Szlachetna Paczka. Wolontariusze zbierają nie tylko żywność, ale też meble, sprzęt AGD czy książki. W tym momencie pakujemy i czekamy na nasze spotkania z rodzinami, które czekają na paczki. My przygotowaliśmy paczkę dla 86-letniej schorowanej starszej pani Stanisławy i po prostu razem z naszym liceum, 16 liceum w Nowej Hucie. Czy my mamy ponad 460 uczniów, w sumie każdy coś dał. Ania Wilczyńska, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Licznik wskazuje zero i to jest nasze wielkie święto, bo to oznacza, że wszystkie rodziny znalazły swoich darczyńców. My już dzisiaj właściwie zaczynamy myśleć o przyszłym roku i wiemy, że będziemy Państwa potrzebować jako darczyńców, jako dobroczyńców, którzy pomogą nam dotrzeć do ludzi, którzy żyją w skrajnej biedzie. Akcja Szlachetna Paczka co roku łączy milion Polaków potrzebujących darczyńców i wolontariuszy. Od kilku godzin w Mińsku białoruscy opozycjoniści protestują przeciwko pogłębieniu integracji ich kraju z Rosją. Akcję zorganizowano w związku z dzisiejszym spotkaniem w Soczi prezydenta Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem, które dotyczy zacieśnienia relacji między obu krajami. Demonstranci, trzymając się za ręce, utworzyli kilka żywych łańcuchów wzdłuż centralnego prospektu Niepodległości w Mińsku. Następnie około 1000 osób zebrało się na wiecu na Placu Październikowym. Zebrani skandowali hasło Niezależność. Yes! Potem przeszli przez centrum miasta na główny plac Niepodległości. Władimir Niekłaju, pisarz i były opozycyjny kandydat na prezydenta w wyborach 2010 roku, zwrócił uwagę, że białorusko-rosyjskie dokumenty dotyczące pogłębienia integracji były przygotowane bez konsultacji ze społeczeństwem. Gdyby nie było tej tajemnicy, tych tajnych protokołów, to nie musielibyśmy zbierać się tu i żądać od władz, aby nie handlowali naszym krajem. Inny lider opozycji, Paweł Siewieryniec, na apel którego zgromadzili się ludzie, mówił o tym, jak cenna jest niezależność państwa. Niezależność jest wtedy, gdy my sami decydujemy, jak mamy żyć, mówił opozycyjny lider. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na stołecznym Służewcu rusza aukcja Winter Sale. Na licytację wystawiono 56 koni z 20 państwowych i prywatnych stadnin. W imprezie weźmie udział m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Mamy nadmiar koni, wiele koni można sprzedać i z sukcesem ekonomicznym, i bez jakiegokolwiek uszczerbku dla

Najważniejsza jest miłość. Grupa Slater Kinney zaśpiewała utwór dokładnie pod tym tytułem, a Agnieszka Obszańska przegląda wydarzenia w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Naszą podróż zaczynamy od Krakowa, gdzie już jutro w 29. rocznicę śmierci Tadeusza Kantora możemy uczestniczyć w specjalnie przygotowanych wydarzeniach. Jakich? Opowiadajmy. Jak co roku od 29 lat przed starą siedzibą Krikoteki na ulicy Kanoniczej stanie trójka aktorów Teatru Krikot 2, czyli bracia Janicy i Jan Książek, i będą zastygać na 15 minut w bezruchu, czcząc w pewnym sensie kolejną rocznicę śmierci Tadeusza Kantora. To jest ich inicjatywa, która trwa niezmiennie i w tej samej formie od wielu lat. Zapraszam, żeby w przestrzeni ulicy Kanoniczej na Starym Mieście stanąć razem z Janem Książkiem i braćmi Janickimi i pamiętać o Tadeuszu Kantorze w dzień jego śmierci. Mówi Agnieszka Obsządek z krakowskiej Krikoteki. To są postaci ze spektaklu Nigdy tu już nie powrócę i też zabrzmi muzyka z tego spektaklu. I dwaj hasydzi, czyli bracia Janicy, stają z deską ostatniego ratunku oraz staje też Jan Książek osobno, na osobnym postumencie, jako wieczny wędrowiec. I jest to bardzo wzruszająca chwila, bo jak Państwo podejrzewacie, aktorzy już mają swoje lata. Tym bardziej jest to bardzo dla nas ważne, że wciąż chcą upamiętniać tych. W tym samym dniu w galerii pracowni Tadeusza Kantora przy ulicy Siennej, dosłownie tuż za rogiem, też na Starym Mieście, miejscu, w którym Tadeusz Kantor spędził ostatnie lata swojego życia, będzie spotkanie z innym z aktorów, Janem Gintnerem. To już jutro. Żywe pomniki i spotkanie wokół wystawy Tadeusz Kantor, Szatnia, a szczegóły znajdziemy na www.krikoteka.pl. A z Krakowa przeskakujemy do Gliwic i tamtejszej czytelni sztuki na wystawę, której głównym bohaterem jest Górny Śląsk, w obiektywie pięciu znakomitych fotografów: Mikołaja Gropiera, Andrzeja Tobisa, Wojciecha Wilczyka, Rafała Milacha i Wojciecha Prażmowskiego. Krajobraz kulturowy Górnego Śląska. Tak brzmi jej tytuł. A z czym się zmierzymy? Mierzymy się ze Śląskiem, z tym, żeby przyglądnąć mu się po raz kolejny tym, co tworzy pewne jego mit wizualny, bo w Polsce Śląsk, jeśli chodzi o warstwę wizualną, jest właściwie mocno stereotypizowany. Emblematycznym jego widokiem to jest kopalnia, familok, kluski śląskie z modrą kapustą i z roladą. Natomiast fotografowie, których zaprosiliśmy, naprawdę świetnie znający Śląsk, czyli Rafał Milak, Wojciech Prażmowski, Andrzej Tobis, Wojciech Wilczyk i Mikołaj Grospie, przyglądają się temu mitowi wizualnemu troszeczkę inaczej, każdy ze swojej strony, bardzo chłodno, czasami ironicznie, czasami tak wyciągając pewnej absurdy i groteski, które nam towarzyszą w warstwie wizualnej tutaj na Śląsku. Mówi Grzegorz Krawczyk, szef czytelni sztuki. Pozostawiają nas takim znakiem zapytania po obejrzeniu tej wystawy, myślę, żebyśmy nie ulegali właśnie pewnej wizualnej cepeli, takiej wyobraźni, która nam jest gdzieś tam sprzedawana od wielu lat na temat jakiegoś regionu, jakiegoś miejsca, tylko ściągali sobie te różowe okulary, bo jakiekolwiek okulary, jakie mamy, i po prostu przyglądali się tym dosyć krytycznym okiem. I wtedy zobaczymy, że te Śląsk, czy też inne miejsca w Polsce daleko odbiegają od pewnych mitów, które cały czas są w obiegu. Myślę, że ten Śląsk nie jest aż tak bardzo inny niż cała reszta Polski. Jest tak samo brzydki, tak samo piękny, tak samo skomplikowany w rozmaitych warstwach właśnie wizualnych, jak i wszystkie inne regiony Polski. Bylebyśmy go nie ucukrowali na śmierć, czy też nie zrobili z niego jakiegoś takiej właśnie regionalnej potrawy, która w zetknięciu z rzeczywistością niestety mija się z prawdą. To wystawa Krajobraz Kulturowy Górnego Śląska, na którą zapraszam do czytelni sztuki w Gliwicach. A na koniec jeszcze galeria BWA Wrocław Główny i zapowiedź wystawy Cała Polska. Czym jest? Anna Mituś, kuratorka, rusza w teren i postanawia przyjrzeć się miejscom i galeriom spoza głównego nurtu. Eksploruje obrzeża, a wiadomo, że poza obiegiem bywa niekiedy najciekawiej. Tytuł wystawy brzmi Cała Polska, on brzmi dosyć rozlegle, ale też i taki teren sobie postawiliśmy za interesujący. Chcieliśmy zobaczyć w ogóle, jak wygląda w tej chwili sztuka współczesna, może taka najbardziej współczesna, czyli zainteresowały nas zjawiska absolutnie aktualne, czyli gdybym miał to określić jakoś tak wiekowo, to zainteresowały nas tak zwane roczniki 90, czyli ludzie bardzo młodzi, którzy nie pamiętają zupełnie w ogóle tego okresu komunistycznego, mają zupełnie co innego w głowach. I to nas bardzo zainteresowało, co mają w głowach. Mówi Marek Puchała. Wystawa Cała Polska ma na celu pokazanie sztuki zupełnie młodej, ale też praktycznie zupełnie niezależnej, czyli ta sztuka ma taką ambicję, żeby być niezależną, poza instytucjonalną. My jako instytucja bardzo się takimi zjawiskami interesujemy i to nie od wczoraj, ale od wielu, wielu lat. Więc tym razem Anka Mituś postawiła sobie za punkt honoru zobaczenie, jak to wygląda w całej Polsce. Za wzór trochę przyjęła takie podróże kuratorskie z lat 70., kiedy nie było żadnych środków łączności w zasadzie i oprócz osobistego kontaktu, osobistej wizyty u artysty w zasadzie nie było okazji, żeby się jakoś rozmówić, zobaczyć, obejrzeć to wszystko, co artysta robi. Więc trochę taką archaiczną metodą podróży i spotkań z poszczególnymi artystami i oglądając z bliska poszczególne zjawiska, Anka Mituś objechała Polskę, no i po prostu przygotowała wystawę. Zobaczymy około 60 artystów. Możemy liczyć na obecność takich zjawisk jak krakowska Potencja, warszawska Śmierć Frajerom, wrocławska Jest Galeria, szczecińskie Centrum i tak dalej. Zapraszam. Wystawę Cała Polska możemy oglądać od 13 grudnia w Galerii BWA Wrocław Główny. Wszystkie te propozycje opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Widać nas, przypomnę, za sprawą bardzo ciekawego domu, o którym jeszcze dzisiaj opowiemy, ale wcześniej Flying Lotus. When the black balloon ignited, I feel the pain shoulder to shoulder as I was knighted. The night turns to day and my days don't seem the brightest. It's like itis, I wanna take a bite of what life is. If the president surround and piss off ISIS, bury me in blueberry bills, jewels and ISIS. Let's connect from mind to mind. Lies are on the rise, increasing bigger size. Start to victimize when evil's idolized. Inside my battered mind I have visions of being broke. A broken man writing words of wisdom inside these notes. Shattered and lost, chattering soft, blabbering off, grabbing the cross, telling Jesus nothing matters at all, The black balloon floats, the black balloon flies, the black balloon pops, the black balloon dies. I must be the black balloon in. The children of the world always meets a doom in. The earth will soon end. We all perish, all parents, all kids, all perish. Cemetery ceremonious, find me at my loneliest. Life is the ugliest I ever mess with. But she quit the down that nut back like Nesquik. Never try to take my life, you get your chest hit. Counting paper with Nigeria till my flesh split. We all cry, the day the black balloon explode. We all die, nobody couldn't handle the truth. We all lie, then wait to see the real explode. Till then I kick that funky into my casket clothes. We all cry, the day the black balloon explode. We all die, nobody couldn't handle the truth. We all lie, then wait to see the real explode. Till then I kick that funky into my casket clothes. We all cry. Wchodzimy do świata literatury. Tym razem do czytania zachęca nas Jan Niebutek. Przed nami dziś książka z zieloną okładką, a na niej wielkie litery Grand Union. To Zadie Smith w krótkich formach. To jest taki pierwszy jej zbiór opowiadań. Tam są klasyczne opowiadania, takie w duchu wręcz Czechowa, a również eseje, powiedziałabym, że nawet przypowieści. A o książce mówi autorka jej przekładu na język polski Maria Makuch. co mnie tam uderza, że jak gdyby Zegi chce pokazać dzisiejszy świat jako stale pogłębiający się, bardzo głęboki podział, który wynika z ekonomii na tle rasowym, obyczajowym, klasowym i myślę, że to jest dla mnie to sedno. Autorka Białych Zębów, Łowcy Autografów, czy opięknie proponuje nam tu opowiadania o Bogu, o tożsamości, o walce, na przykład walce o szczęście. Znajdziemy tu czułość, miłość, ale i społeczną satyrę. Autorka pokazuje też swoją wielką wszechstronność. Lubi bawić się z czytelnikami, lektura wymaga nie lada uwagi i lepiej oddać opowiadaniom całą swoją uwagę, jeśli chcemy je naprawdę zrozumieć. Utwór Poznaj Prezydenta, bardzo taki w sumie oparty na paradoksie, gdyż bohaterem jest chłopiec, który gra w grę wirtualną i masowo zadaje śmierć, bo to jest ten typ gry, gdzie tam jest strzelanka i który jak gdyby jest kompletnie w tym świecie zanurzony, a potem ona tak prowadzi narrację, że ten chłopiec mierzy się oko w oko sam ze śmiercią, tą śmiercią dotykalną, już nie wirtualną. A jeśli chodzi o eseistykę, ona ma bardzo dużo do powiedzenia w kwestii choćby rasizmu w dzisiejszych czasach. Nie zapominajmy, że ona teraz mieszka w Ameryce, uczy przedmiotu fiction na Uniwersytecie Nowojorskim. Jest tam uwikłana w dzisiejszą sytuację Ameryki i zawsze też kładąca ogromny nacisk na tożsamość swoją, na to sięganie do korzeni, do maron, do jej przodków. Jest taki jedno z opowiadań, gdzie on mówi o tym swoim dziadku, który tam pomieszkiwał w górach i jak kobiety zdołały się wyrwać tamtą. To kobiety brały się za ręce, wychodziły stamtąd i potrafiły coś osiągnąć. Literacko, jeśli chodzi o język, o formę, uważam ją za wybitne osiągnięcie. Różnorodność tekstów może w oczach niektórych zamienić się w zarzut, że to zbiór nierówny, ale liczba opowiadań, 19, gwarantuje, że niemal każdy i każda z nas znajdzie tu coś dla siebie. Ja nie we wszystkich tych tekstach odnalazłem się od razu, w jednym z nich wcale, ale tak czy inaczej, Zadie Smith z jej błyskotliwością, przenikliwością sprawdza się bez wątpienia także w krótkiej formie jako obserwatorka współczesności. A my wkrótce przyjrzymy się w Radiowym Domu Kultury pozycji, która dobrze rezonuje z tym, co otrzymujemy właśnie od Zadie Smith. To Zapiski syna tego kraju, właśnie opublikowany po polsku legendarny już tom esejów Jamesa Baldwina. Na koniec jeszcze zaproszenie. Edouard Louis w Warszawie, jedno z najgłośniejszych nazwisk francuskiej literatury, autor Historii Przemocy oraz Końca z Edim, podpisywać będzie swoje książki dziś wieczorem w Big Book Cafe w Warszawie w ramach Dni Książki Francuskiej. Dużo informacji na koniec. To jeszcze raz ta istotna. Oczywiście mamy kilka egzemplarzy zbioru tekstów Zadie Smith Grand Union. To wiadomo, co robić. Pisać. Ale maile na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Dobra, zrobię to raz, bo zawsze to chciałam zrobić. Fascynowało mnie, takie guilty pleasure. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Nie zapominając o adresie korespondencyjnym. A teraz już nagranie, które zapowiada klimat naszej kolejnej propozycji. No kiss. No kiss. No kiss. No kiss around the clock. Only French ones left in stock. You an oyster, the world is not. New kiss factory on the block. Two kisses for the price of. You ask for more. Big orders only at the door. You say you can't forget about me. Find me at the Kiss Factory. Open when the boss says so. Pay the bill and let me go. Watching ourselves from above. We know how to rock and fall. Machine, famous minutes, number 15, 15 famous minutes kissing, last second, minute 15, 15. Miss Kittin i jej nagranie sprzed lat. Kiss Factory jako wprowadzenie do klimatu opowieści Michała Maragańskiego, która już za chwilę. I od razu powiem, że gdyby komuś się spodobała ta opowieść, to może szybko zadzwonić do Agnieszki Obszańskiej, 2 2 7 3 i pobrać od niej bilety na to wydarzenie. Dokładnie za tydzień w Katowicach odbędzie się kolejna edycja imprezy cieszącej się coraz większym zainteresowaniem. Mowa o elektroklawie, który w przyszłą sobotę będzie miał miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Sama nazwa nawiązuje do słynnego, acz o dosyć krótkiej historii, miejsca na katowickiej mapie klubów i miejsc muzycznych. Mówi Adam Godziek, organizator przedsięwzięcia. Chcieliśmy zostawić pamiątkę po nieistniejącym elektroklawie. 14 grudnia odbywa się 6. edycja elektroklawu. W Centrum Kongresowym robimy coś w postaci techno na salonach i rzeczywiście publiczność nie tylko ze Śląska, bo na elektroklaw przyjeżdżają także ludzie z całej Polski. Początki tego programu były bardzo undergroundowe i takie trochę było założenie, że będziemy prezentować nie tak często występujących w klubach w Polsce artystów. Oczywiście my lubimy, jesteśmy troszeczkę sfokusowani na scenę niemiecką i z różnych powodów przedstawiciele tej sceny są dominujący na elektroklubie. Tegoroczna edycja, z uwagi na bliskość świąt Bożego Narodzenia, bo to 14 grudzień, czyli bardzo blisko, to stwierdziliśmy, że zrobimy ją bardzo taneczną, troszkę lżejszą, przyjemniejszą w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli będzie techno, będzie też dużo house'u, ale myślę, że to będzie łagodniejsza i taka bardziej dostępna dla każdego edycji elektroklubu i też tak liczymy, że z uwagi na porę świąteczną odwiedzą nas nie tylko bardzo wtajemniczeni fani techno, ale także po prostu osoby, które chcą potańczyć. Największą gwiazdą tegorocznej edycji będzie bez wątpienia Henryk Schwarz. Można nawet powiedzieć taka troszeczkę jakby zapomniana postać, a bardzo, bardzo zasłużona i też taka wielowymiarowa, bo to nie tylko DJ producent, to jest także muzyk kolaborujący z muzyką symfoniczną, jazzową, bardzo zasłużony już wiekowo pan. Ostatnio był troszeczkę głośniej o nim z uwagi na świetny live'a, który zaprezentował pod słynną francuską katedrą i z takim live'aktem też przyjeżdża do Katowic. Wystąpi około 3 w nocy z 1,5-godzinnym live-aktem. Live to taka trochę dosyć otwarta formuła, zatem czy na scenie będzie otoczony syntezatorami, różnymi urządzeniami, czy raczej będzie to granie z laptopa? syntezatorami, różnymi urządzeniami. Oczywiście on używa laptopa, bo to jest jakby niezbędny element takiego występu. Natomiast tak jak wspomniałem na tym jego ostatnim zarejestrowanym na YouTubie live akcie, można bardzo dokładnie zobaczyć wszystkie jego urządzenia. Jest tego dużo i widać, że pan po prostu gra. Henryk Schwarz na 6. edycji Elektroklubu. Kto doprowadzi do tego występu? To znaczy, kto wystąpi wcześniej? Po pierwsze duet HYOB, austriacki duet, który w Polsce jest bardzo popularny. Mamy taką grupę artystów typu Kiasmos, Christian Leffler, właśnie HYOB, który po prostu wypełnia za każdym razem zarówno kluby, jak i większe sale koncertowe. W tym roku pojawili się na Taurunową Muzykę Katowice i pamiętam, że to był taki występ, że właściwie publiczność nie dała im spokoju ani przez minutę, był po prostu jeden wielki aplauz, krzyki, piski, oni byli mega zaskoczeni, bo jednak ich materiał jest bardzo spokojny i nastrojowy, z pięknym wokalem kobiecym, a po prostu nasza publiczność w pełnej ekstazie i się z tego później zrobiło po prostu bardzo, bardzo, bardzo taneczny kawałek seta i oni wystąpią dla odmiany około północy. Między HYOB a Henrykiem Schwarzem jeszcze Rodriguez Gier, czyli francuski DJ producent, także z Life Actem. Do północy mocna reprezentacja polskich, bardzo doświadczonych wyjadaczy klubowych, czyli DJ Mr. Lex oraz DJ Glace, to typowe sety DJ-skie, a na samym końcu pani ze Słowenii, Brina Knaus. W Polsce na pewno od paru miesięcy znana między innymi z bardzo dobrego seta podczas Audio River i niedzielnego Sundaya w Płocku. My jednak zapraszamy do Katowic na kolejną edycję Elektroklubu. Całość odbędzie się w przyszłą sobotę w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Więcej oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka, tam widać Radiowy Dom Kultury. No i pora na muzykę. Nieustająco polecam jeden utwór, nosi tytuł Plastik, zamyka tegoroczną odsłonę płyty Święta bez granic. Nagrała tę piosenkę Barbara Wrońska wspólnie z młodymi muzykami Młodej Orkiestry Nowego Teatru w Warszawie. I to jest utwór zarejestrowany specjalnie na potrzeby naszej płyty, chociaż pochodzi z przedstawienia Morze, o którym opowiadaliśmy całkiem sporo przed tygodniem. Najważniejsze jest to, aby jak najwięcej osób wsłuchało się uważnie w Plastik, wyciągnęło wnioski i ruszyło do dzieła. Tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Plastik, Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. A teraz sytuacja, która wydaje mi się dosyć dziwna, ale naprawdę tak było, że ostatnio, kilka razy z rzędu, pewnie za sprawą jakiegoś dziwnego algorytmu, którym jesteśmy opisani w internecie, cały czas podsuwano mi zdjęcie bardzo dziwnego domu. I okazuje się, że Anna Dudzińska postanowiła nam dzisiaj opowiedzieć dokładnie o tym budynku. Trudno przejść obok tego domu obojętnie. Gdy spadnie śnieg, z całą pewnością będzie na swoim miejscu. Zbigniew Maćków, wrocławski architekt, namawia, byśmy zaprzyjaźnili się z zupełnie niezwykłą architekturą. Jesteśmy w domu Iglo, tak jest popularnie zwany, zresztą chyba tak był też zwany przez autora, profesora Witolda Lipińskiego. Inżynier Lipiński, znany z realizacji obserwatorium astronomicznego na Śnieżce, pragnął zamieszkać w domu niezwykłym. Nic dziwnego, że od budowniczych usłyszał tylko jedno zdanie. Panie kochany, my z trudem stawiamy prostą ścianę, a co dopiero coś takiego. I musiał swój dom zbudować sam. Niezwykle charakterystyczna kopuła stoi we Wrocławiu na skraju Parku Szczytnickiego i powstawała w latach 1962-64. Dzisiaj bardzo dużo się o tym mówi i pisze, o tym, że powinno się budować z materiałów z odzysku, że nie powinniśmy już eksploatować nadmiernie tej planety. 50 parę lat temu profesor Lipiński myślał podobnie i ten dom budował własnoręcznie z małżonką, pozyskując cegłę rozbiórkową z okolicznych zburzonych willi niemieckich. I budował go na gruzach jakiejś willi, która tutaj stała, która została zbombardowana i te gruzy zostały zasypane. W ten sposób w poniemieckim Wrocławiu stawała się przyszłość i to w swoim eksperymentalnym wymiarze. Trzeba było skonstruować specjalne urządzenie. Do tego Iglo wygląda jakby powstawało z żelbetu, a zbudowane zostało z cegieł, warstwa po warstwie. To jest kopuła zwieńczona okrągłym otworem, taką latarnią, która wpuszcza słońce, ale też i powietrze do tego domu. I to jest jedna bryła, a obok niej stoi paraboliczna bryła garażu. I te dwie bryły w zamyśle były połączone z szklanym łącznikiem, który potem zrobił się murowany. Z zewnątrz jest fantastycznie, nie gorzej wewnątrz. I ta bryła domu, ta kopuła jest z otwartym, dużym wnętrzem, które po okręgu zostało wydzielone w szereg takich niewielkich pomieszczeń, które już służą do realizacji, nazwijmy to, takiego prywatnego programu w domu. Są dwa pokoje, jest łazienka i kuchnia, jadalnia i obejście za kominkiem. Kominek, tak jak na dobrych amerykańskich filmach, jest niecką zagłębioną w posadzce, obniżoną, z taką dużą ławą, na której można siedzieć i ogniem się cieszyć i ogrzewać. Dom posiada też antresolę o powierzchni 35 metrów. To pracownia architekta. Prowadzą na nią drewniane schody wykonane z dębu. Drzewo zawaliło się w czasie burzy w Parku Szczytnickim. Inżynier Witold Lipiński i jego żona zafascynowani byli tym, co biomorficzne, co związane z przyrodą. Dlatego też tak wiele tutaj zieleni. Taką immanentną częścią tego domu jest fikus, który wyrasta z podłogi i rośnie ku otwartej, rozświetlonej kopule. Jest oranżeria, która co prawda powstała później, ale była też immanentną częścią tego domu. No i cały ogród, który jest widoczny przez wszystkie otwory, te paraboliczne wycięcia czy zwykłe okna. A wrocławski architekt Zbyszek Maćków miał szczęście słuchać wykładów inżyniera. Dlatego usłyszał i o życiu zgodnie z naturą, i o innowacyjnych projektach i domach przyszłości. Pan Witold Lipiński spędził młodość w partyzantce na Kielecczyźnie przez wiele lat. Jak się człowiek zastanawia nad tym, jak można funkcjonować przez te kilka lat w oddziałach, przemieszczając się, no gdzieś trzeba mieszkać, gdzieś trzeba spać, to mam wrażenie, że on po prostu musiał te schroniska konstruować. Mam takie nieodparte wrażenie, że to był pewnie też jeden z czynników, które ukształtowały tego później przyszłe architektoniczne myślenie. Inżynier Witold Lipiński, człowiek czerpiący z własnej, niełatwej historii, wyprzedził swoje czasy. Był twórcą nowego języka polskiej architektury, a dzisiaj możemy go nazywać prekursorem budownictwa ekologicznego. Dom inżyniera Lipińskiego. Wspaniała historia i mam nadzieję, że to nagranie, którego za chwilę wspólnie posłuchamy, może choć częściowo dorównać opowieści o tym zrównoważonym budowaniu i wyjątkowym życiu. Na stronie polskieradio.pl/trójka oczywiście namiary na Iglo, a my słuchamy. We'll be right back. tak. Za chwilę poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Wcześniej jednak jeszcze napisy końcowe Radiowego Domu Kultury. A zatem Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Mardański, Jan Niebudek. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się ponownie za tydzień o godzinie 13. I teraz już Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Medalion z ametystem i autorka książki Anna Bolecka jest dzisiaj z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy przełom XIX i XX wieku. Katarzynę, matkę czworga dzieci, męża nie ma, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Kobieta musi sobie radzić. Katarzyna nie wzięła się znikąd. Gdzieś ma swoje źródła w losie pani prababki. Tak, rzeczywiście. Od dawna chciałam napisać powieść o swoich prababkach i babkach, o tej linii pokądzieli, bo to ciekawe postacie, ciekawa rodzina warszawska od pokoleń. O prababce Katarzynie niewiele było wiadomo, nawet nie było wiadomo, jak tak naprawdę miała na imię, ale legenda rodzinna mówiła o salonie literackim, który owa prababka prowadziła. Tam spotykali się ówcześni warszawscy literaci, no na przykład Władysław Reymont, Antoni Lange, poeta Jan Lemański i prawdopodobnie wielu innych, choć o tym nie wiemy dobrze, bo pamiątki, wiadomo, w spalonej Warszawie zginęły. Ale ten przełom XIX i XX wieku to czas, kiedy stare miesza się z nowym i to widzimy w osobie Katarzyny i w jej dzieciach. Z jednej strony ona sama wychowana tradycyjnie i te tradycyjne wychowanie próbuje przekazać następnemu pokoleniu, ale świat wokoło już nie jest taki sam. Nie jest ten świat taki sam. I ten przełom właśnie XIX-XX wieku, początek, sam początek XX wieku, to jest czas, który mnie w ogóle w literaturze mojej bardzo interesuje. I w moich powieściach ten czas właśnie jest jakoś obecny i żywy. I tę powieść, Medalion, chciałam napisać tak, żeby zobaczyć, czym my różnimy się od ludzi wówczas, te 100-120 lat temu, a w czym jesteśmy podobni. No tak, mamy miasto półmilionowe, ale jednak prowincjonalne z perspektywy wielkiego Imperium Rosyjskiego, stolica państwa, którego już nie ma, z bardzo liczną społecznością żydowską. Prawie jedna czwarta mieszkańców Warszawy to byli Żydzi i zupełnie nowy świat. Czym ci ludzie różnili się? Czym pani prababka różniła się od nas? No, różniła się tym, że żyła wśród konwenansów, że kierowała się pewnymi zasadami, które dziś no już chyba odeszły do lamusa. Na przykład? No, na przykład dobre wychowanie, na przykład, czy ja wiem, dużo, dużo rzeczy. Ja nawet może o takich drobiazgach powiem. Czym się różniło spojrzenie na świat ówczesnych ludzi, także mojej babki i prababki. Czego się bały te osoby? Bały się zmian, które nadchodzą. No na przykład automobile, dzisiejsze samochody, aeroplany. Bardzo dziwne zjawisko. Moja mała, młodziutka babka bała się telefonu, a kiedy zobaczyła swoją dłoń sfotografowaną rentgenem, przeżyła szok. I mówiła, ludzie patrzą na aeroplany, zachwycają się nimi, a nie widzą, że anioły latają. No, także to była inna wrażliwość. Dzisiaj, gdyby dzisiaj żyła prababka Katarzyna, to by powiedziała, ludzie się zachwycają smartfonami, a już rozmowy nie prowadzą. Niestety, tak, tak myślę. Choć już ci ludzie przewidywali i przeczuwali, że ich świat mija i właściwie, że jest to czas kryzysu. Właśnie ten koniec XIX wieku. Dlatego tak mi bliski jest ten czas, że ja dzięki badaniu tamtych czasów, sposobu myślenia ludzi, tego, co się z nimi działo, co przewidywali, ja mogę lepiej zrozumieć to, w czym żyjemy dzisiaj. I tak jak tamten świat miał swoje konwenanse, tak my na przykład mamy poprawność polityczną, tylko myślę, że jest to groźniejsze niż ówczesne konwenanse, które podobno cisnęły ludzi jak gorsety owe damy w salonach. Każdy czas ma swoje panie dulskie. No ma każdy czas swoje panie dulskie i swoje niebezpieczeństwa i zagrożenia. Porozmawiajmy o czwórce dzieci, bo to też jest szczególne, jaki obierają los. Sama pani wspomina, że jeszcze pokolenie Katarzyny to kobiety wychowywane raczej w domu i uczone w domu. Tutaj mamy już pierwsze pokolenie, które wychodzi tak naprawdę na zewnątrz. To tak, to jest pokolenie babek, dziadków, moich. Bo dla młodszego pokolenia to będą już pradziadkowie lub prapradziadkowie. Córki Katarzyny, a jakże kończą pensję? No kończą pensję i właściwie mają za zadanie wyjść za mąż. I to nadal jeszcze na początku XX wieku jest los kobiet, jest ich przeznaczenie. One zdają sobie z tego sprawę i no według tego żyją i próbują ułożyć sobie życie. Choć już zbliża się pierwsza wojna światowa, a ta wojna zmieniła bardzo wiele. Jeszcze zanim przejdziemy do wojny, to syn. Syn z kolei zostaje inżynierem, czyli też jakby dostaje narzędzie do tego, żeby poradzić sobie w nowym świecie. Tak, synów wychowywano dobrze, to znaczy dostawali wyższe wykształcenie, pieniądze były ułożone na ich wychowanie, na ich wykształcenie i na zdobycie zawodu. No dziewczęta nie, dziewczęta nawet nie miały matury. Nie miały matury, ponieważ nie uczyły się łaciny na przykład. Mhm. Ten świat kończy się razem z pierwszą wojną światową, ale też pani powieść to tak naprawdę początek dużego cyklu. Tak, będzie to duży cykl, nie wiem czy starczy mi sił, ale już pracuję nad kolejnym tomem i będzie to okres międzywojenny, być może okupacja, druga wojna światowa, no i to już będzie świat troszeczkę inny. Świat naszych babci już mam i ojców powolutku. I powolutku ojców, tak, i matek. Medalion z ametystem Anny Boleckiej, naszego dzisiejszego gościa. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja Mateusz Matyszkowicz zapraszam za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy.